Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Nieuws. 8 uur. Israël heeft het gevaarlijke witte fosfor gebruikt in Libanon, stelt de mensenrechtenorganisatie. De stof mag volgens het oorlogsrecht niet worden gebruikt op plekken waar mensen wonen. Het is erg brandbaar en giftig en je kan erdoor doodgaan. Er zouden beelden zijn van een fosforexplosie boven een woonwijk. In de buurt van Breda is een trein gestrand omdat er een fiets op het spoor was gegooid, meldt de regionale omroep. De fiets kwam vast te zitten onder de trein. Er zaten ongeveer 400 mensen in. Die moesten anderhalf uur wachten tot de trein was gecontroleerd en weer verder kon. Wie de fiets gooide is niet bekend. In Amerika is het gebruik van paracetamol vorig jaar tijdelijk ingestort. President Trump zei toen dat paracetamol tijdens de zwangerschap grotere kans geeft op een kind met autisme. Het is nooit bewezen, maar zwangeren gebruikten in de maanden daarna 10% minder paracetamol. Daarna steeg het weer. Wesley Sneijder stond vanmiddag weer op het voetbalveld. Niet voor een landelijke club, maar voor eentje uit Maarsen, die speelt in de vierde klasse. Sneijder is flink wat kilo's kwijt en deed 20 minuten mee. De club vindt het geweldig, ook voor de baromzet, schreef de voorzitter op Facebook. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar in de middag steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt en het wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Nu bij Quantum alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor €55. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. En ben je klaar voor de 20 allerheetste dancehits op aarde? Welkom bij de hagelnieuwe 538 Global Dance Chart. Radio 538. Maybe we can turn the crowd. Life is cool without sun. Where the crazy people meet. celebrating the weekend with Vessel on the Global Dance Chart. Thank you. de 40 heetste dancehits ter wereld. Hier op Radio 538 met nu de Amsterdamse Renier Zonneveld. Als superster DJ reist hij de hele wereld over. Maar welke plek op aarde is nou zijn favoriete bestemming? Ja, ik ga eerst zeggen, dat is heel triest. Mag ik het echt bij niet zeggen bij mijn werk. Maar omdat ik zoveel reis, is mijn favoriete bestemming van thuis zijn. Oké, okay, Renier Zonneveld en Gordo gaan naar 6 omhoog met Loco Loco. Deze week op 15. Only mine. Oh, take me out of my body. En festivals dansen op de muziek van Taylor Swift. Wat vindt ze er zelf van? That's all I've ever wanted is for people to dance to one of my songs. Because usually people just cry to my songs. Dankzij de remake van Loud Luxury hoorde je net Taylor Swift op nummer 13 in de Global Dance Chart. If I'm out. Robin Schulz en Ambers op nummer 11. En dat betekent dat de top 10 van de 538 Global Dance Chart bijna losbarst. Eerst een razendsnel overzicht van de drie grootste dance hits ter wereld van vorige week. Number 3. Oscar Meco op nummer 3. Number 2. Sonny Federa, D.O.D. op nummer 2. Number 1. Toen voor de negende week de allergrootste Haven. Maar hoe staat die top 3 er vanavond bij? Het antwoord al over zo'n 20 minuten hier in de Global Dance Chart. Met nu de man van het moment, Oscar Meco. Vanavond draait hij de pannen van het dak in de Melkweg in Amsterdam. En in de Global Dance Chart staat hij op nummer 10 en Spellbound. Moonlight house, silence in the air. Black skies fall, tears turn into red. Am I dying to rise again? Now I'm flying, I've reached the end. Yeah. David Guetta hoor je op 9. Dankjewel dat je luistert. De Global Dance Chart, 538 Wessel en een high five van onze geweldige Global Hitmixers. Dankjewel Leon Hartog, Niels Verhoek, Karel Dikkers, Nick de Rooij en de Dizzy DJ. De ontknoping komt steeds dichterbij, want hier is Thomas Gray op 8. Time after time, we're out in this world. van Vintage Culture op nummer 7. Lekker zaterdagavond. Wessel, de Global Dance, start Radio 538 met nu. Als je droomt van een carrière als DJ, heeft Ugel een tip voor je. If you do this DJ thing for the private jet, for the hotels, for the girls, for whatever, it's wrong. And at some point, you won't feel good. Or you're not going to be able to make it. Oké, doe het dus niet voor het geld. Doe het niet voor de sexy time of de room. Doe het omdat het je passie is. Al dus Ugel. Hij staat op 6 in de Global Dance Chart met Jamaican Bam Bam. Tony Padera, and I'm bringing the heat straight to your speakers on the Global Dance Chart. Number 4. When your hands up on a body, do you think about us in the middle of the floor? Do you think about us? Now you ready and she on it. Do you think about us? Us, us. When you're laying in your bed, do you think about us? With your clothes on the floor, do you think about us? Am I playing in your head? Do you think about us? Us, us. When your hands up on a body, do you think about us? In the middle of the floor, do you think about us? Are you ready and she on it? Do you think about us? Staat er bovenaan, dat weet je over een paar tellen eerst. Oscar Meco. Hij pakt de brons met I Think I'm Addicted op 3. I'm scared that now I know how good it is if you ever I Stijgt van 4 naar nummer 2, Calvin Harris en Release the Pressure. Zaterdagavond, 538. Is Wessel, de Global Dance start met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend? Volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com, de heetste dancer op aarde. Caitlin Aragon. Noem eens iets dat niemand achter jou had gezocht. I got one that I work for a construction company. Nobody would guess that. Ze werkt bij een bouwbedrijf en scoort ondertussen voor de 10e week op rij de heetste dancehit op aarde. De nummer 1 van de Global Dance Chart. Haven met Caitlin Aragon en I Run. Global Dance Chart. Number 1.